Гаворка ўціхла. Трое маўчалі, апейка адчуў, маўчалі таму, што ён ужо быў лішні ім. Хацелі аб нечым памеркаваць між сабою, а можа, гэта толькі здалося, можа, ім проста не хацелася ні гаварыць, ні думаць. Сказаў, што хоча спаць, што не спаў ноч, узлёг на спінку лаўкі, стуліў галаву, пачуў, як яны сталі адыходзіць. Хацеў заснуць, а сну не было. Падышоў хлопец, пакрыкваючы, худы, чарнявы, насаты, са скураной сумкай на жываце, пачаў прадаваць газеты, кніжкі. Апейка ўзяў газету, амаль абыякава папрасіў паказаць кніжкі, стаў перабіраць і неспадзеўкі натрапіў на знаёмы партрэт на вокладцы, Алесь Маёвы. «Вясеннія ветразі». Апейка, амаль не лічачы, даў грошы за кніжку, вярнуўся на лаўку, тут уважліва, дапытліва угледзеўся ў партрэт, акуратна прычасаны, у вышыванай святочнай сарочцы, з вясёлым і задуменным позіркам, з той жа дапытлівасцю і трывожнасцю. Я разгарнуў кніжачку. Першы верш быў знаёмы, чытаў ужо ў газеце, але апейка адчуў яго нібы нанава. Усё бачылася цяпер зусім інакш, як тыя 3 ці 4 месяцы, калі верш друкавалі ў газеце. Амаль дзіцячая, безмежная радасць вясне, красаванню, якой быў поўны верш, адгукалася ў апейку з крухаю неспакоем. З незвычайна вострым адчуваннем гартаў ён лісток за лістком, убіраў верш за вершам і чуў, як з крухай неспакой не толькі не адступаюць, а ўсё вашчэй кладуцца на душу. Перагарнуў апошнюю старонку з такім настроем, нібы чытаў пра няскладны лёс даверлівага, шчырага хлопчыка, якога невядома за што крыўдзілі. Вакзал ні на хвіліну не ападаў гоманам. Всё завіхалася буфетчыца, цурчала піва, стаялі з кухлямі ля акна другія, Ігнат пра нешта гаманіў з двума прыяцелямі, адзін з трох дзядзькоў, што сядзелі наводдаль, штось сказаў двум другім, стаў прабірацца, здаецца, да касы. Да жанчыны з клункамі Ігнатавай маткі падышоў малады мужчына ў ватоўцы, сказаў, што будзе вагон. — Багата вас тут? — запыталася Аніся. Ігнатава матка сказала, — з нашага сяла 6 сем'яў, а ўсяго з раёна паўсотні, не меней. Было што назіраць і слухаць. Апейка ўсё бачыў і чуў, але душу ціснулі тая скруха, трывожнасць, што асталіся ад кніжкі. Прыйшло на думку. Кніжка выйшла, мабыць, да той гісторыі, да артыкула ў газеце. Яе носяць, прапануюць таму, што ці прапусцілі артыкульчык, ці проста не звязалі, што напісаў яе той самы нацдэмаўскі падбрэхіч. Думкі зноў доўга кружыліся вакол Алеся, турбавалі загадкамі, клопатам. Непрыкметна ва ўзрушаную галаву ўлез успамін пра гаворку з дзядзькамі. Перабраўшы нанава тое, што яны казалі, падумаў, колькі зла добрай справе можа зрабіць адзін бязлітасны дурань. Зразу ж, нібы толькі і чакала гэтага, ускочыла, учапілася думка, а хіба няма такіх у тваім раёне? Такіх, якія сваім бесталковым наскокам бураць веру ў добрае, толькі калечаць справу? Адагнаў прыкрае, павёў думку да сесіі, на якую ехаў, што там будзе. Важная гаворка павінна быць, вялікія справы пачаліся, вялікія перамены ідуць. Жыццё ўсё набірае хаду, рэзка ідзе ў гару, думкі перанесліся ў Маскву. Там толькі што ішоў пленум ЦК партыі, які рашаў надзвычай важныя пытанні, сярод іх пытанні калектывізацыі. Шкада, няма яшчэ тут сённяшніх газет. Вось-вось павінны паявіцца ў друку рашэнні. Факт тое, што рашыў пленум, будзе мець асаблівае значэнне для сесіі. У памяць прыйшло нядаўняе артыкул Сталіна «Год вялікага пералому», што быў надрукаваны ў «Правдзе» 7 лістапада да кастрычніцкай гадавіны. Апейка чытаў яго дома тады ж, як прыйшла газета. Ён зноў, як і тыдзень назад, калі толькі чытаў газету, стаў думаць пра артыкул, які ўсё выклікаў нялёгкі роздум. Сталін аб'явіў, што калгасны рух дабіўся небывалых поспехаў, што ў глыбіні сялянства адбыўся карэнны пералом. У калгасным руху, пісаў Сталін, з'явілася новае. Сяляне ідуць у калгасы ўжо не асобнымі групамі, а цэлымі валасцямі, нават акругамі. Калі ёсць незадавальненне ў сялян, то выходзіла з артыкула адно тым, што іх не ўпраўляюцца забяспечваць машынамі і трактарамі. І тады, калі чытаў, і цяпер, калі ўспамінаў, апейка асабліва думаў пра тыя развагі Леніна, якія былі вытрымкамі ў артыкуле і якія павінны былі як бы падмацоўваць некаторыя вывады артыкула. Развагі Леніна вылучаліся глыбінёй, нават кароткімі вытрымкамі яны памагалі апейку развязваць тыя цяжкія вузлы, якія, ой, як завязала жыццём. Яны, думкі Леніна, ва ўсім адпавядалі таму, што апейка бачыў у жыцці. Было відаць, як глыбока разумеў Ленін душу селяніна і цяжкасці, што стануць на шляху калгасаў. Ленін як бы папярэджваў ад паспешлівасці і лёгкасці. Той лёгкасці, якая, здавалася, чулася часам і ў артыкуле, і бянтэжыла апейку. Зноў думкі апейкі кружыліся вакол ідэі ствараць калгасы-гіганты. Сталін едка высмейваў навуку, якая сумнявалася, што можна і варта ствараць зерневыя гіганты ў 40-50 тысяч гектараў. Ён непахісна спасылаўся на нейкую практыку, апейку гэта ідэя захапляла размахам, але і тут у каторы раз ужо стрымліваў одум, як зрабіць гэта. Ці рэальна цяпер такое? Проста не мог уявіць, як гэта будзе, напрыклад, у яго раёне. Непрыкметна ў думкі зноў унізалася свая трывога чыстка. Галенчык, чым усё скончыцца? Што скажуць вышэйстаячыя інстанцыі? Бо ён жа, Галенчык, калі прыгразіўся, што будзе дабівацца свайго, то будзе. Гэты слоў на вецер не кідае, апейка супакоіў сябе. Скончыцца добра, канешне, разбяруцца, скажуць дурню, што трэба, але ж ты от разважай, злуйся попусту, з-за дурня, які адзін адданы, адзін пільны. Зазлаваў ужо на сябе, а не, канешне, і думаць пра яго. Кланяцца кожнаму дурню, няхай звягае, а ты рабі сваё. Ёсць суддзя найвышэйшы, сумленне сваё. Думаў там у Юравічах, ад'едзе, забудзе прыкрасці свае, рассеецца, аж от табе, рассеяўся. Праўда гэта, ад думак не ўцячэш. З думкамі стаяў у чарзе да акенца касы, каб закампасціраваць білет. З думкамі сядзеў зноў на лаўцы да той пары, калі аб'явілі, што ідзе поезд, і пачалася мітусяніна, поўная бегу, галасоў, нецярплівасці. Гарката ад думак чулася яшчэ, калі на пероне ў людскім гобане глядзеў, слухаў, як сунецца, аддуваючыся белымі пыхкамі пары, чорны, важкі, нібы спатнелы паравоз. Як ідзе, адціскаючы людзей, крычыць: «Пастаранісь!» Чыгуначнік, як бразгаюць буферы, пакалыхваючыся, рушаць міма вагоны, вокны, дзверы з праваднікамі і правадніцамі. Яны знайшлі ў цёплым абжытым другім вагоне два вольныя месцы са столікамі і каля акна. Уладзіўшы чамадан, Апейка ў акно бачыў, як яшчэ доўга не ападала мітусяніна на пероне, бачыў, як рушылі назад вокны вакзала, кран у пабеленай сцяне з надпісам «Кіпяток», доўгія будыніны складаў. Пайшла разнастайнасць хат, хлявоў, агародаў, закружылася, пагойдваючыся, поля. Было штосьці харошае, супакойлівае ў мерным грукаце колаў, у самім бегу цягніка, па нязвыклым яшчэ заснежаным полі, з далёкімі і блізкімі лясамі і лясочкамі, з чарнатою блізкіх і далёкіх хат. Калі Апейка адарваў позірк ад акна, вагон ужо зноў жыў звычайным спакойным жыццём. За столікам па другі бок некалькі чалавек стукалі ў даміно. Хтосьці за перагародкаю вучыўся іграць на гармоніку, недзе плакала дзіця. Побач зусім ён убачыў тую дзяўчыну, што чытала на вакзале. Цяпер з ёю загаворваў стрыжаны чарнявы чырвонаармеец. Некалькі чырвонаармейцаў спакойна сядзелі ў суседнім купе, все ў шынялях і будзёнаўках, з вінтоўкамі, штыкі якіх былі насаджаны ўніз. Яшчэ двое такіх жа чырвонаармейцаў было відно далей. Каманда. Ездзілі ці едуць на нейкае заданне. Блізка быў селянін, малады, з барадою, нечым падобны да аднаго з тых, якія гаварылі з ім на вакзале. Апейка вспомніў: «Думаеце, мала такіх тут на вакзале?» Падумаў, што і праўда, мусіць, немала. Кідаюць ад страху хаты, поля. А ці мала сярод іх патрэбных, неабходных нават вёскам, асабліва цяпер? Трэба б неяк спыніць, затрымаць у сёлах усё каштоўнае, не даць, каб сяло траціла попусту людзей. Індустрыя, канешне, возьме сваё, багата возьмуць будоўлі, але трэба зберагчы для поля, трэба змагацца з іх страхам, цярпліва тлумачыць, прыбіваць веру. Адзін выхад. Яго паклікалі гуляць у даміно. Апейка сядзеў у шумлівай купцы дзядзьковых хлопцаў, пакуль праз вагон не пайшоў стары, прастуджаны праваднік. «Бабруйск! Каму Бабруйск? Выходзьце!» Адзін з прыяцеляў, ці не самы гарачы галасісты, выглянуў, нібы не верачы, пашкадаваў: «О, прыехалі!» Ён усё ж дагуляў партыю ўжо на стаянцы, давольны выйгрышам, скінуў чорныя костачкі ў мяшочак і ўрэзаўся в чараду людзей, што ішлі ў вагон. Апейка вярнуўся на сваё месца. Жыхары вагона проста на вачах мяняліся. Новая змена з порсткім тупатам, штурхаючыся, хапаючыся сапучы, разыходзіліся па калідоры, па ячэйках, з чамаданамі, з клумкамі, з мяшкамі.